나아민 거세요. 부수고이 낙도르고 그냐리랑 아이 마사야 비니피길란 공루무하 무난한 따여이 낙갈래요. 반나양 발랐게요. 마스마부디 빵 있다고 사말라만 모 사나이 이요 마인딘디한 ang aking mga nararamdaman kahit ako'y nasasaktan di kita tatalikuran tanging pag-ibig nandito lang sana'y iyong maintindihan ang aking mga nararamdaman kahit ako'y nasasaktan di kita tatalikuran tanging pag-ibig nandito lang. Ako ba'y nagkamali? Saan ba ako nagkulang? Wala na ba akong halaga? Ikaw ba'y nakalimot na? Sana ikaw ay masaya. Lagi kong binagdarasal magkabalikan tayong dalawa. Sana'y iyong maintindihan ang aking mga nararamdaman kahit na ako'y nasasaktan di kita tatalikuran tanging pag-ibig ko'y nandito lang.